igen, és ebben a pillanatban lejár az idő. Vége a negyedik negyednek. Megvan, megint nálunk az aranyérem. De mi ez? Nem fújja le a meccset? Na most mi lesz? Következik az ötödik negyed. Hírek, érdekességek, sztárok, szak- és háttéremberek, öltözői titkok a vízilabda világából minden szombat délelőtt 10-től 11-ig. Jókuti Andrással a Rádió Cafén. Ötödik negyed. Vegyél nagy levegőt. A Magyar Vízilabda Sport és a műsor támogatója a Vodafone Magyarország ZRT. Sziasztok, ez itt valóban az ötödik negyed, méghozzá a legelső műsor ebből, úgyhogy ha némi dadogást tapasztaltok, akkor az természetesen csak az én hibám, ez egy vízilabda magazin, egy kicsit azért bemutatom, hogyha már az első adásunkról van szó, ahogy ez talán az ajánlóból is kiderült egyébként, és nem csak profiknak szól ez a lényege, tehát alapvetően azt szeretnénk, hogyha a laikusok számára is érdekes és izgalmas lenne, tehát mindenki, akit érdekel a vízilabda, az itt kapjon hasznos információkat, mindenféle érdekes dolgokat tervez. Például szabálymagyarázat, akkor olyan figuráknak a bemutatását, akiket a mondjuk a laikus néző talán észre sem vesz, hogy fontos szerepe van, például az időmérő és a zsűritagok és az ellenőr és természetesen a játékvezető. Ma is lesz például interjúnk egy játékvezetővel, méghozzá az első számú magyar bíróval, Kiszeli Gáborral, aki egyébként a pekingi női olimpiai döntőt is vezethette már, úgyhogy igazán komoly nemzetközi szinten is nagyon komolyan számon tartott játékvezetőről van szó. Vele is beszélgetünk, majd egy kicsit betekintést nyerünk a játékvezetői munka nehézségeibe és örömeibe egyaránt. De talán a legnagyobb, ami és a legizgalmasabb, ami ma vár ránk, az egy elképesztő debütálás, méghozzá Varga Dániel, aki ugye pekingi olimpiai bajnokunk, debütál riporterként ebben az adásban. Egy előre felvett anyagról van szó, amit útban Eger felé, a Volvo kupára felé menet egy kávézóban készítettünk. Én csak háttérember voltam. Varga Dániel készítette ezt az interjút dr. Kemény Dénesre, a szövetségi kapitánnyal. Többek közt a vízilabda megújulásáról és mindenféle egyéb érdekes témáról kérdezgette, és azt kell, hogy mondjam, hogy riporterként sem vallott szégyent, illetve hát tegnap ugye már volt is egy meccs ezen a bizonyos Volvo kupán Egerben, ezért nem lehetnek most itt élőben. És ma délután 6-kor, valamint holnap délben is lesz még egy-egy mérkőzés Szerbiával, illetve az Egyesült Államok csapatával. Kemény Dénes élőben is bejelentkezik pillanatokon belül a zene után a Volvo kupáról. Éppen edzést tart, ebközben fogjuk zavarni, amit nem nagyon fogunk majd tudni csinálni, hiszen ilyenkor oda kell figyelnie neki az edzésre, de egy pár percre azért a rendelkezésünkre áll, és egy kicsit értékeli majd a tegnap esti mérkőzést, illetve ami egyébként egy győztes mérkőzés volt Románia ellen, illetve egy kicsit rávilágít arra, hogy hol is tart ez a bizonyos felkészülés, és ezen kívül még Petrovics Mátyással is beszélgetünk majd telefonon szintén, aki a női válogatott új vezetője, és megkezdte a munkáját, már néhány edzést is tartott, és nagyon hamarosan jövő hét elején még egy hivatalos mérkőzése is lesz a női válogatottal, méghozzá Anglia csapata ellen. 55-55-98-6 a telefonszám, ahol hozzá lehet szólni, természetesen kérdezni lehet, 0620-9986-986 pedig az SMS szám. Itt is lehet kérdezni, hozzászólni, ötleteket, hozzászólásokat várok sok szeretettel, akár vízilabdához értőktől, akár vízilabdához kevésbé értőktől. Egyébként a Facebookon is van egy profilunk, 5. negyedre rákeresve meg lehet találni, ott is mindig mindenféle izgalmas infók fent lesznek. Ma tehát 4 olimpiai bajnoki arany is lesz itt az adásban, ha máshogy nem, de legalább akusztikus módon. Nekem sajnos egy sincs, úgyhogy a további megszólalóknak van ez mind. Tehát akkor következzen a Sugar Babes-től a No Can Do, és aztán Kemény Dénes élőben Egerből edzés közben. És akkor már is itt van a vonalban Kemény Dénes Egerből edzés közben, zavarunk, elnézést érte, nem fogunk többet ilyet csinálni, szia! Sziasztok, mindenki üdvözlök! Csak egészen röviden, akkor rengeteg a fiatal és az egri ebben a bizonyos keretben, mi ennek az oka? Hát az, hogy ki melyik csapatban játszik, az én szem szögemből teljesen másodlagos, nekem a csapat érdekét kell néznem, és hogyha történetesen különböző posztokon egy klubból több játékosra van szükség, akkor egy klubból többet hívok be. Szóval nem ilyen praktikus oka van, bocsánat, hogy úgyis Egerbe vagytok akkor a helyiek közül. Nem az, hogy a szállás, nem? Jó. Az egriek is ugyanabban a hotelba laknak a csapattal, mint a nem egriek. Igazából a korosztály az nem mindegy, a csapat tényleg egy elég fiatal átlag életkorú csapat most. Ismert okai vannak, már amikor elvállaltam ezt a 4 évet, jeleztem, hogy itt most egy-két éven keresztül a meccseink a csapatépítésről fognak szólni. Nem lehet más célunk, mint Londonban aranyérmet nyerni, ahhoz pedig olyan mérkőzések szükségesek, mint amit itt játszunk, és olyan összetételben, mint ahogy most játszunk. Tehát szépen lassan derüljön ki, hogy ki lesz ez a 18-20 játékos, akire igazából számítani lehet 4 éven át. Tegnap este ugye egy győzelmet arattunk Románia csapata felett. Hogyan értékeled, mennyire állt össze ez a meglehetősen új gárda? Igazából nekünk a legnagyobb nehézségünk az, hogy ahogy mondani szokás, nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal, tehát itt kevés olyan játékos van egyszerre a vízben, aki jól ismerné mondjuk a társait, és ebben vagyunk mindenképpen elmaradva, de egy csapatkeresési fázisban összeszokottságról nem lehet beszélni. Ez most a leggyengébb pontunk, ennek a hiánya. Ezt a játékosok tegnap szép improvizatív egyéni megoldásokkal próbálták ezt a problémát orvosolni. Ahhoz képest, hogy egyébként az összeszokottság nagyon fontos a védekezésben, úgy látszik a lelkesedés, meg a csapatba kerülési vágy miatt a csapat nagyon jól dolgozott hátul. Utolsó egyébként összesen 2 gólt kaptunk. Előbb viszont sok helyzetet kiejtünk, ezt annak is tulajdonítom, hogy azért mégiscsak van egy bizonyos fajta feszültség a játékosokban, amikor Magyarországon játszanak a válogatott színeiben, saját szurkolók előtt mindenki bizonyítani szeretne. Meg hát ez a helyzet, amit az előbb mondtam, hogy most a csapatkeresés időszakában egy-egy jó meccs nagy lökést adhat bárkinek ahhoz, hogy a keretbe stabilizálja a helyét. Van-e már esetleg olyan, aki kellemes meglepetés, kellemes benyomást tett rád, vagy ilyenről inkább nem beszélsz ebben a fázisban? Hát szerintem ezt esetleg hétfőn, vagy vasárnap délután, az hónap délután már azért reálisabb ezt megmondani, most egy mérkőzés után még ez kapkodás lenne. Az tény, hogy figyelembe kell venni, hogy összesen 5 mezőnyjátékos játszik a csapatban, azok közül, akik tekintben az aranyérmet nyerték, és mivel sokat cserélek, egyszer a vízbe 2-3 szokott lenni. Ez azért mindenképpen azt jelenti, hogy ez a csapat egy más csapat. Nyilván azért a külföldön játszók közül lesznek még, akik beépülnek a csapatban. Mi egyébként a mai edzésadag? Most éppen mit csinálnak a fiúk így délelőtt? Hát most egy olyan fölvezető tréninget próbálok vezényelni, majd mindjárt, hogyha befejeztük. Várnak a fiúk. Ami az esti mérkőzéshez mindenképpen segítene, hogy frissek legyünk, bátrak, és egy-két olyan dolgot megpróbálunk most gyakorolni, ami a tegnapi USA szervmeccs alapján esetleg hasznos lehet. Akkor, hogyha vár itt közben a magyar válogatott, akkor egyetlen egy utolsó rövid kérdést merek még feltenni, mert azért ez nagy felelősség. Este mire számíthatunk a szerbek ellen, mit érdemes figyelni, ugye 6-kor játszotok Egerben? Hát úgy gondolom, hogy a szerbek erénye az az, hogy egy klubcsapatra épül az egész válogatott. Tehát az összeszokottság, a stabilitás az, hogy mindenki tudja, mit csinál a másik. Irány, mert az lehet jellemző, hogy sok az olyan esetleg a úgymond kottán kívüli egyéni bravúros megoldásra képes játékosunk, aki ezt majd ellensúlyozza improvizatív, meglepő megoldásokkal. De én úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal nehezebb meccs lesz, mint a tegnapi volt. Köszönöm szépen, nem is zavarunk tovább, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, szia! További jó munkát és sok sikert! Tehát Eger Volvo Kupa, amiről szó van, Kemény Dénes nyilatkozott itt nekünk, és feltartottuk a teljes magyar válogatottot, hogyha bármi balul sikerül a ma este folyamán a mérkőzésen Szerbia ellen, az csak és kizárólag az 5. negyed felelőssége, ezt most azonnal vállalom. A mai programról, hogyha valaki még leszeretne menni Egerben, nagyon jó kis kirándulás, 4:45-kor van az Egyesült Államok, a Románia mérkőzés, aztán pedig 6 órától ez az emlegetett Magyarország-Szerbia, ami ugye hát Szerbia az egyik legkomolyabb ellenfele a magyar válogatottnak, úgyhogy mindenképpen nagyon komoly összecsapásról van szó. Egyébként a Partizán Belgrád az a bizonyos klubcsapat, amit Dénes emlegetett, hogy az adja a szerb válogatott gerincét. A tévében is meg lehet nézni, hogyha valaki nem tudna lemenni erre a bizonyos mérkőzésre, Egerbe a Sport 1-en fogják mutatni, és holnap vasárnap pedig 11 órától Románia és Szerbia, 12:45-től pedig a magyar mérkőzés, méghozzá tulajdonképpen az olimpiai döntő megismétlése, hiszen az egy Egyesült Államok csapatával fogunk megmérkőzni. Szintén, hogyha valaki nem tudna lemenni Egerbe, pedig az az igazi, akkor az MTV1-en meg tudja nézni ezt a meccset. Kemény Dénessel beszélgettünk tehát a Volvo kupáról, és egy kis zene után, ami a Matt Contól a Liar, hamarosan Varga Dániel beszélget majd Kemény Dénessel felvételről, méghozzá nem aktuális témákról, hanem mindenféle egyéb kicsit filozófikusabb, elvontabb és távolibb vízilabdás témákról. Kemény Dénes élőben után következzen Kemény Dénes felvételről, kicsit tovább növeljük a számlálót, mert az ötödik negyed egészen frissen indult műsorának a számlálója eddig 3 darab olimpiai aranynál tart, ez most hirtelen 4-re felugrik, hiszen a riporter ez esetben szintén rendelkezik egy aranyéremmel, Varga Dánielről van szó, pekingi olimpiai bajnokunkról, aki a vízilabda megújításáról kérdezgette többek között Kemény Dénest útban Eger felé a Volvo kupára egy kávézóban, ennek köszönhető a kicsit hangosabb háttérzaj. Itt debütált tehát Varga Dániel riporterként, és én azt gondolom, hogy mint ahogy az olimpiai döntőben, úgy a mikrofonnal sem remegett meg a keze. Sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat, Varga Dániel vagyok, egy alapvetően szokatlan helyzetben, mert most ebben az esetben én kérdezek kis Kemény Dénestől, és ezt a szituációt szeretném arra kihasználni, hogy végre azok a kérdések is fel legyenek téve, amit én mindig várok, és nem nagyon jut el hozzám, és ezek a következők. Alapvetően arra szeretnék beszélni, hogy hogy látod most a Volvo kupára való indulás előtt a vízilabda helyzetét, hogy globális szinten, tehát hogy merre tart a vízilabda, és mik azok a lehetőségek, amiket ki kéne, hogy használjon, illetve mi az, amit ki le kéne vetkőznie. Hát én úgy gondolom, hogy ha a világ vízilabdázását nézzük, akkor az Egyesült Államokban kellene az ottani pólósoknak kihasználják azt, hogy mind a női, mind a férfi csapat az olimpiai döntőig eljutott, mindkét csapat éremmel tért haza. A férfi döntőt 160 millióan nézték a harmadik negyedtől, mert akkor lett vége ugye a kosárdöntőnek. Az mindenképpen egy erős amerikai pólóháttér az egész világ vízilabdásának jót tenne. Annak jelen, hogy most is erős, most is sokan játszanak, de tulajdonképpen hobbiból vízilabdáznak, akik igazán jók ott a egyetemi pólóban, azok elkerülnek, egyrészt először bekerülnek a válogatottba, majd elkerülnek Európába, és tapasztalt jó játékosként mennek vissza, ettől szerepeltek ilyen jól, de a profi bajnokság nincs, és hogyha lenne Amerikában profi bajnokság, az egy óriási lökés lenne az egész világ vízilabdázásának. A magyar pólóra gondolva, pedig úgy gondolom, hogy ez a zsinórban 3 olimpiai arany, a rengeteg gyerek, aki elkezdett játszani, többszöröse már a létszám, mint mondjuk Sydney előtt volt. Ez mindenképpen garancia jövőre nézve a játékos állományt illetően. Ugyanakkor az anyagi háttér is megtöbbszöröződött az elmúlt években, de most nem könnyű a helyzet. És azért nem könnyű a helyzet, mert az egész országban nem könnyű a helyzet. Én azt hiszem, a póló azzal bizonyítja az életképességét, hogy úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy milyen nehéz helyzet van az egész országban, az egész világon, gazdasági válság, ennek ellenére a póló még úgy, ahogy meg tudta tartani a támogatóit, úgy, ahogy még a költségvetések azok egyben maradtak. Reméljük, hogy ez így is marad, gondolom, ez köszönhető egyrészt a sikereknek, másrészt a magyar mentalitásnak, illetve hogy mekkora szüksége van az országnak a vízilabdára, meg alapvetően egy szimpatikus csapatnak. Viszont én azt hiszem, hogyha nincsenek játszótársak, és itt most a nemzetközi vetélytársakra gondolok, akkor egy idő után unalmas lesz az, hogy mindig magyar-szerb, vagy magyar-montenegró, vagy horvát-szerb, vagy ilyesmi elődöntők lesznek. Ezért mi a helyzet a többi európai országgal, akiknek azért van múltjuk is, tehát nem a skandináv vízilabdával akarok előállni, hogy arra igazán nagy szükség lenne, hanem mondjuk a némettel, az olaszsal, a spanyollal, az orosszal, akik mostanában... Hát a mostani generációjuk nem rukkol elő valami túl nagy játékkal. Hát nézd, te is tudod nagyon jól, hogy ez egyfelől szerencse, másfelől lehet a kétség dolga. Szerencse, azt úgy értem, hogy volt az a Frankotto, Hagenstam, Roland Freund, stb. Féle csapat, amelyik rendszeresen a világversenyeken dobogon volt. Ott a mamák egyidejűleg Németországban azt a 20-30 tehetséges vízilabdást megszülték, akik helyel közel egy korosztály voltak néhány éven belül. Ennél fogva egy olyan 8-10 éven keresztül volt egy fantasztikus német válogatott nagyszerű sikerekkel. És ez az egyik oldala, a másik pedig az eltökéltség, az inkább a sportvezetők részéről, hogy teremtsék meg azokat a feltételeket, amelyeket akkor a csapat kikövetelt magának az eredményével, hogy megteremtettek. Most picit fordítva kéne csinálni, ott is az lenne a szerencsés, ha nem csak egy-két jó csapat lenne, és Vandó évek óta kibéreli a berlini csapata az aranyérmet, egyszer-egyszer volt, hogy a Stuttgart megelőzte őket, hanem lenne mondjuk 5-6 jó csapat, 5-6 olyan bázis, mint Olaszországban is van, ahol azért annyi pénz összejön, hogy a tehetséges fiatalok az egyetem alatt már ne a, rögtön a privát életre készüljenek, hanem a 28-30-32 éves korukig párhuzamosan nagyon komolyan vegyék a pólót is a tanulás mellett, vagy a pólót is a munka mellett. Most ehhez képest nincsenek erre különösebben motiválva, tehát elsőbb a vizsgáikra figyelnek, utána meg elsőbb a privát életbe való beilleszkedésre. Ez egy német, én sokkal aggasztóbbnak tartom az orosz problémát, hogy a szovjet csapat annak idején évtizedeken keresztül egy megkerülhetetlen tényező volt, tehát hogyha valakinek győzni volt kedve, akkor azt tudta, hogy az egy nagyon nehéz szovjet meccsen keresztül megy csak. Esetleg mondjuk nem az aranyér, de hogy úgy egyáltalán. Tehát olyan volt, mint most, akiket soroltál a délszláv csapatok. Most ehhez képest ott nem törődtek az edzőképzés ellenék fogva, nem törődtek az utánpótlás képzés. Egy kicsiket úgy érzem, mint a magyar foci, hogy ennyi idő alatt nem lehet, hogy ennyi szövetségi kapitány nem ért a futballhoz, mint az elmúlt 20 évben, amióta nincsenek jó eredmények. Tehát nálunk is szerintem a labdarúgásban, a Szovjetunióban, illetve most már Oroszországban pedig a vízilabdában nem elég felkészült edzők képzik a gyerekeket. Ezt a junior, meg még előtte ifi válogatott korodban is láthattad, hogy a mi időnkben, akkor még én voltam ifi vagy junior válogatott, nagyon fontos és nagyon nehéz meccs volt a szovjet meccs, most pedig a 8-ban nem szoktak már bekerülni, de a 4-ben soha. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nekünk hiányoznak, egy erős orosz válogatott, egy erős német válogatott, az mindenképpen. A többi csapat, azért az olaszok, a spanyolok, a görögök, azt mondom, hogy föllángolás után visszakerültek a reális helyükre, nehéz őket megverni, nem nagyon nyernek érmet, ez jár nekik az elmúlt 100 év alapján nagyjából. Vannak ott is olyan időszakok, amikor nagyszerű csapatok összejönnek, de összességében ez inkább a normális. Azt, hogy a délszláv csapatok ilyen jók, hát sajnos. De azért megígyezném, hogy a magyar anyák is elég jól dolgoztak a 70-es évek második felétől, egészen ugye a mostanáig is, remélem ez így is marad. Hajrá magyar anyák, tehát ugye, mint ahogy kiderült, ez jár az olaszoknak és a spanyoloknak, nekünk szerencsére nem, hanem az utóbbi időben 3 olimpiai arany az imént hallható beszélgetésben. Összesen 4 darab olimpiai arany beszélgetett egymással, és hamarosan folytatódik ez a beszélgetés, sőt, méghozzá majd a közlekedési hírek után, sőt, a következő adásainkra is marad még belőle, ugyanis egy csomó izgalmas témát érintettek még, úgyhogy azt gondoltam, hogy talán nem lenne érdemes itt egyszerre leadni mindent, hanem inkább szépen apránként adogatni belőle. Következik tehát a közlekedési hírek, aztán pedig beszélgetünk a mai adásban még itt az ötödik negyedben az első számú magyar játékvezetővel, Kiszeli Gáborral, na meg Petrovics Mátyással, az újdonsült női szövetségi kapitánnyal.